أن محمد عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. فها نحن في موضوع له أهمية له تكو katika موضوع ambayo ina umuhimu inawiana umuhimu wake na mambo hii. Tupo katika somo, tupo katika darasa ambayo umuhimu wake hakuna darasa yoyote inawiana na umuhimu wa darasa hili. ألا وهو الدرس يتعلق بالعقيدة، يتعلق بالتوحيد. الدراسة ما إلى مفهومان أو إلى وسيانا العقيدة، إلى وسيانا التوحيد. كما تعلمون أن أشرف العلم بشرف المعلوم كما نفهم يقوى أشرف العلم بشرف المعلوم بورا يعلم ubora wa elimu hutokana na ubora wa kile kinachosoma. Umuhimu wa elimu hupatikana pale kinapotazama kile kinachosoma. La gharwa anna hunaka فرقا شاسعا بين من يتعلم التوحيد ومن يتعلم السيرة. Hakuna shaka ya kuwa kuna tofauti kubwa yule ambaye anasoma tauhid na yule anayesoma sira. Fatauhid huwa maarifatu Allah bima yakhtassu bih. Tauhid huwa maarifatu Allah bima yakhtassu bih. عفواً التوحيد هو إفراد الله بما يختص به. توحيد نسومه لو سيانا نسأل زيما لكم بكيش الله. التوحيد هو إفراد الله بما يختص به. فهذا هو تعريف هين جو تعريف عام شامل. التوحيد هو إفراد الله بما يختص به. توحيد نكون فكش الله كيانا ينرهوس الله تبارك وتعالى. والسيرة نسيرة لإليم inahusiana na kutambua maisha ya Bwana Mtume alayhi salatu wasalam, imma qabla alwilada wa fi athna' alwilada wa ba'da alwilada ila an tuwfiya an-nabiy alayhi salatu wasalam. Sira ni somo la uhusiana na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa kuwa at-tauhid ni somo la uhusiana na Allah tabarak wa ta'ala, kumtambua Allah tabarak wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatih, mtu akamwabudu Allah tabarak wa ta'ala, akafukisha al-ibadat lillahi tabarak wa ta'ala. Na kwa kuwa asira yata'allaq بالنبي عليه الصلاة والسلام والفرق بين النبي وبين الله تبارك وتعالى معلوم، فالله هو الخالق والرسول مخلوق، فمعرفة الخالق أفضل وأشرف من معرفة المخلوق. كنت أبو الله تبارك وتعالى أبين أمة لبورة لجامب تقوف لن ثمان كوة كليك كنت أبو كيومة أبين أبو نمتوم صلى الله عليه وسلم. Na kila elimu mbili hizi kumtambua Allah na kumtambua Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni fadhila, lakini maarifatullah afdal wa ashraf, lakini kumtambua Allah ni jambo lina fadhila kubwa, ni jambo tukufu mno kuliko kumtambua Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lianna sharaf al-ilmi bi sharaf ish al-ma'lum. Vile vile kuna tofauti kubwa kwa mtu ambaye anasoma udaktari wa maradhi ya wanadamu na yule ambaye anasoma udaktari wa maradhi ya wanyama. Yule daktari anasomea maradhi yanayohusu wanadamu, huyu ni bora kuliko daktari anayosomea maradhi yanayohusu wanyama. Japokuwa wote ni daktari na kila mmoja ana fadhila yake, ana ubora wake, ana umuhimu wake katika mujtamaa, lakini anayesomea maradhi ya wanadamu, daktari wa maradhi ya wanadamu, huyu ni bora kuliko daktari anayesomea maradhi ya wanyama. Tunafanya, tunaoanisha, tunafanya almuwazana, tunafanya kitu kinaitwa comparison. Kuna watu wengi hawaelewi wanaposikiliza. Mtu anaweza kusema kuwa elimu ya sira, kusoma kumtambua Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam sio bora. Sio tumesema hivyo? La. Lakini kwa kuwa watu wengi hawafahamu maneno, nahnu fi maqami almuwazana, katika maqam, sehemu ya kuoanisha vitu viwili, unaposema baba na mama nani bora, eti jawabu lake ni baba na mama nani bora? Ha? Katika sheria Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa ni nani ahaqqu nnasi, bora ya watu kwa kumfanyia usuhuba mzuri. Qala ish madha qala an-nabiy alayhi salatu wassalam, ummuka thumma man, ummuka thumma man, ummuka thumma man, abuka. Allahu alam, labda kwa vipimo vingine zaka, wakati tukisoma school kuna vitu debate, au sio? Kwa kuna watu wanafanya, kuna upande opposition side na proposition side, kwa kuna opposers na kuna proposers. Kwa unaweza ukatatia, ukatetea tu kwamba baba bora, ukatoa hoja zako ukapata point, au sio? Mwingine mama bora akapata point. Yeah, maisha ya mjini na ya shamba yapi bora? Mada hiyo, topic. Sasa unapofanya muwazana lazima mtu atakuwa kuwa makini. Hatujasema elimu ya kumtambua Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam sio bora, lakini elimu ya kumtambua Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na elimu ya kumtambua Allah ipi bora? Elimu ya kumtambua Allah, ha? Sawa sawa, lakini elimu pia kumtambua Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora, lakini iliyokuwa bora ni ya kumtambua nani? Allah tabarak wa taala. Na wala hatujasema kwamba wale madaktari wa ng'ombe hawana maana. Mtu atakasema ah, maana hawa. Ah, lakini daktari wa ng'ombe ukimlinganisha na daktari wa wanadamu nani bora? Kwa sababu utatazama kile kilichosomewa, mwanadamu na ng'ombe nani bora? Unaweza sema ng'ombe, sababu inawezekana wewe Mungu wako ng'ombe baniani, labda wapu ng'ombe. Unaweza ukasema ng'ombe kwa kuwa ng'ombe ni nani? Mungu wako. Inawezekana wewe mwenyewe ng'ombe bora, lakini mwanadamu na ng'ombe, mwanadamu ni bora. Elimu inohusiana na mwanadamu ni bora kuliko elimu inohusiana na ng'ombe, japokuwa zote ni elimu na zinafanana. Umeelewa? Kwa maana tukiongea hivi, nini wengine humu ndani mwaelewa, kuna wengine sio mchezo, na wengine uko nje ni mtihani, wamekaa vipembeni kazi yao hivyo, wanasa na upepo upepo. Kesho utasikia balaa. Tuliwahi kuzungumza kuwa mashia wanaruhusu kuwaendea wake nyuma. Sasa inawezekana mtu kama alisikiza kwa upepo akajua yale maneno yenye tu sisi, ikaenea bwana anasema kumwendea mke nyuma yafaa. Subhanallah, a'udhu billahi min dhalik. Sasa wakati mwingine tunapozungumza hivi tudadavue sana, kwa kuna watu mvilaza, watu wengine mvilaza, lakini wenyewe wasikiliza lakini hawaelewi maneno. Sasa ukizungumza wakati mwingine tu ukaona wazungumza na watu msikitini, hawaelewa. Kuna watu nao wakusikiliza vibarazani, lakini wazito wa kuelewa hawaelewi maneno ya kisomi. Hapo unafanya muwazana, hawajui comparison, kuna superlative, kuna kadha, wao hawaelewi. Kwa wewe wajua na wanafunzi wako, lakini wao kwa vile nao wafuatilia, wengine wafuatilia kwa wengine wafuatilia kwa shara. Sasa tufahamu ya kuwa bora ya elimu yatokana na ubora wa kile unachokisoma. Ili uweze kuipa elimu yoyote fadhila yake, tazama kile kinachosomewa. Anayesoma mapishi hawezi kuwa sawa na anayesoma kompyuta, au sio? Japokuwa unaweza tukauliza kompyuta na kula ipi bora, wewe ukajibu kula. Allahu musta'an. Na kweli mtakuuliza kompyuta na kula ipi bora, anasema kula. Lakini katika misingi au upande wa elimu, kula unaweza tu ukaja ukasomea tu kwa mama wote wakipanda kwa kufundisha ubwabwa basi. Sasa wewe uko umejifunga, unachukua degree ya mapishi, degree ya mapishi, na anachukua degree ya IT mathalan au computer engineering, haiwezi kuwa sawa. Eti jamani, wanalingana kweli anayechukua degree ya mapishi na mtu anasomea engineer wa computer, wanaweza kuwa sawa? La yastawiyani mathalan. Anayesomea Kiswahili hawezi kuwa sawa na anayesomea mathematics, hawezi kuwa sawa. Kiswahili si hata mimi nakijua, si Kiswahili si lugha yetu. Sasa wewe uko na degree mbili za Kiswahili, huwezi kuwa sawa na mtu anasomea mahesabu na kadha, kwa sababu Kiswahili na hesabu, hesabu bora kuliko Kiswahili, au sio? Hivyo elimu ya tauhid ni elimu ya kumtambua Allah tabarak wa taala na yale yanayohusiana na Allah, kumtambua Allah tabarak wa taala bi asma'ihi wa sifatihi, kumjua Allah kwa majina yake, asma'ihi alhusna wa sifatihi alulya, kumjua Allah kwa sifa zake zilizokuwa juu, ukajua haki ya Allah tabarak wa taala ambayo ameitaja Bwana Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Muadh, alipomuuliza Muadh, atadri ma haqqu Allahi ala alibad وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق يا الله، حق يا ما يكوك وجواك، yani waja ala, neno ala, ala alibad, maana yake hilo jambo ni mja ndo atakiwa kutenda, ala Allah atakiwa Allah hayo mambo kuyatenda. Haqu zawj ala zawja, haqu zawj ala zawja, ala zawja mke ndo atakiwa atende kwa Mungu. Haqu zawjati ala zawj, mume hapa ndo atakuwa tena. Umeelewa? Ha? Kwa haki Allah ambayo iko juu ya waja wake, ni waja watakiwa kumwabudu Allah pekee, wasimshirikishe na chochote. Na endapo mja atatekeleza haki hiyo ya kumwabudu Allah pekee, asimshirikishe na kitu chochote, Allah naye amebeba haki, ana wajibu ambao uko juu yake, Allah anapaswa kuutekeleza. inampasa juu yake, si kwa maana anaamrishwa na mtu, lakini ni haki ameibeba juu yake, naye atakiwa amtekeleze mja wake, amtekelezee mja wake. Nao ni kuto kumwadhibu yule ambaye hakumshirikisha Allah na kitu chochote. Muadh ibn Jabal alipoelezwa maelezo haya, akamweleza au kumuuliza bwana mtume, afala ubashiru nnas, haya ni maneno makubwa mno, maneno yana faida kubwa, mtu kutambua haki yake, haki yake ambayo atatendewa na Allah, na haki hiyo atastahiki kutendewa na Allah endapo yeye kuna haki za Allah atazitenda. Hii ni elimu kubwa. Muadh akamuuliza bwana mtume, je, niwabashirie watu, niwape bishara njema ya kuwa yoyote ambaye atamwabudu Allah pekee, asimshirikishe na kitu chochote, Allah hatomwadhibu mtu huyo. Kwa hiyo ili usiadhibiwe wewe, unatakiwa umwabudu Allah pekee, usimshirikishe na kitu chochote. Kaifa ta'budu Allah wahda, vipi utamwabudu Allah pekee? Vipi utamshirikisha Allah na kitu chochote? Bila shaka yahitaji elimu, au sio? Yahitaji watu kusoma, kujua ni namna gani ataweza kutekeleza ibada zake kwa ajili ya Allah pekee, na ajua ni namna gani nikitenda itakuwa nimemshirikisha Allah tabaraka wa taala. Kwa ni lazima ufahamu tauhid, na ni lazima ufahamu dhidi ya tauhid ambao ni shirk. Ayu al-fariqayn ahaq bil amn in kuntum sadiqin alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahum al amn wa hum muhtadun. Wale ambao wamemwamini Allah kisha wasichanganye imani zao na shirki. Umemwamini Allah, anta muwahhid, unafanya ibada zote kwa ajili ya Allah. Imani kwa maana yake i'tiqad bil jinan wal nutq bil lisan wal amal bil arkan yazidu bit ta'a wa yanqus bil isyan. Ukafahamu imani katika yani maeneo yake makuu matatu: imani moyoni, imani kutamka, imani kutenda. Atakayeamini imani kisawa sawa, na asichanganye imani yake na shirki. Hao ndio wenye amani, hao ndio wenye amani, na hao ndio wenye kuongoka, hao ndio watu waliookoka. Wale ambao wataamini imani ya kisawa sawa na wasichanganye imani yao na shirki. Kwa hiyo hakuna budi kufahamu imani ya kweli ni ipi, imani ya kisawa sawa kumwamini Allah ni ipi, na shirki ni ipi, ili usije ukachanganya hii imani na shirki. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adheem. Kumbuka aliposema Luqman kumwambia mwanawe, hali ya kuwa alikuwa katika hali ya kumwaidhi mtoto wake, ampa mawaidha mwanae, jambo ambalo wazazi wengi hawana wakati wa kukaa na kuwapa mawaidha watoto wao. Kama watakaa, watawahusia dunia, watawahusia mali, watawahusia kusoma shule, soma baba, baba soma. Elimu hii ndo mtaji wako. Mtu atahusiwa vizuri, soma kazana, tazame mtoto wa fulani. Elimu ndo ufunguo wa maisha. Kwambia nani? Elimu ipi? wao wasosoma hawakuyafungua maisha, mbona kuna wengine wameyafungua nao kusoma? Lakini uwasia watu wapewa, mtu akaa akampa wasia mwanaye, soma bwana. Lakini watu hawakai wakawapa mawaidha watoto wao, na ndio maana tazameni jamii ilivyovurugika. Sisi wenyewe tunayasema haya, kama utaulizwa mara ngapi baba yako alikukalisha akawa anakupa mawaidha, anakueleza ya dini na kufahamisha kuhusu Allah, ni mara chache, mara chache, isipokuwa watu wanatofautiana tu, ambayo malezi ya baadhi ya watu tulivyolelewa tofauti na watu wengine. Lakini kwa kiasi kikubwa watu wengi hawana wakati. Huyu Luqman Al-Hakim alikaa akamwambia mwanawe, ewe mtoto wangu, usimshirikishe Allah, hakika shirki ni dhulma kubwa. Mzee anamhusia mwanawe asije akafanya shirki. Yaqulu subhana am kuntum shuhadaa إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أو منكم مشاهد ها وقالوا سأم بمعنى بل كنتم شهداء. Alkhitabu ni bani Israil, bal kuntum shuhada id hadara Yaqub almaut id qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Yaqub ilahu wahidan wa nahnu lahu muslimun qabla dhalik yaqulu subhan wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Tona manabii alayhi salatu wassalam wamekaa wanawahusia watoto wao tauhid, wanawahusia watoto wao wamwabudu Allah tabarak wa taala pekee. Yaqulu Ibrahim wajnubuni wa baniya an na'buda al-asnam rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas faman tabi'ani fa innahu minni ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إبراهيم أنا مومب الله تبارك وتعالى نيبوش ميمي نواتوتو وانغو تسيجي تكاكو بمسانا شرك نيبوش ميمي نواتوتو وانغو. إبراهيم يدعو الله تبارك وتعالى وهو خليل وهو خليل نسيس تفكيو تمتكيو تفاتي ملا يا إبراهيم الحنيفية. Ibrahim anamwambia Allah niepushe, anamwomba Allah niepushe mimi na watoto wangu tusije tukaabudu masanamu, kwani yeye Mola wangu hawa masanamu wamewapoteza watu wengi. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurun. Yaqulu Ibrahim at-Taymi wa man ya'manu al-bala'a ba'da Ibrahim fa dhaka Ibrahim khalil وهذا إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. نناني ساسا أتجت مينيش نناني أتبابا أماني كتك ميوك وما حتو ينجي كتك بلاء نفتنا بعد إبراهيم. إكيو إبراهيم الخليل عليه السلام أنا مو بأب أم يبوش يينا وتتواك kutukua Mungu masana. Je, sisi twajitumainisha? Je, sisi twajiamini kwamba hatuwezi tukaingia katika shirki? Na maana kama Ibrahim hakuweza kujitumainisha akakaa katika wakati wake akamwomba Allah, na sisi tukae tumuombe Allah, sisi na kizazi chetu Allah akiepusha na shirki. Waelewa wazee? Eh? Na hapa tumeghafilika sana, yani mtu kukaa ukamwomba Allah tabarak wa taala, ukamwomba Allah wewe na mkeo na watoto wako na familia yako, mkathibii ukuwa mkaomba thabati katika dini, Allah wathibitishe katika tauhidi. Msije mkafa washirikina, msije mkaingia katika maasi. Watu wengi Mtume sallallahu alayhi wa sallam anaomba dua, ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik. Sahabi ambaye alisikia maneno haya anamuuliza bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, una hofu nasi? Una wasiwasi nasi? Tumekuamini, tumemwamini Allah, tumekuamini. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, inna alquluba baina usbu'ay arrahman au baina usbu'ayn min asabi' arrahman yuqallibuha kayfa yasha. Hakika nyoyo zipo kati ya vidole viwili vya Allah tabarak wa taala, anazigeuza Allah nyoyo ataka. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anaomba dua, Allah authibitishe kwa wahi katika dini, asije akageuza. Kuifahamu tauhid ni jambo la msingi sana, kusoma watu wakajua tauhid ni jambo muhimu, kusoma watu wakajua shirki ni nini ni jambo muhimu mno. Na hakika atakayepoteza tauhid amepoteza dini, poteza dini, kwa sababu wajibu wa mwanzo ambao Allah tabarak wa taala ameamrisha kwa waja wake ni tauhid. Na makatazo katika katazo kubwa alokataza Allah shirki. Na tauhid ni sawa na mtu anayekwenda sokoni akabeba mfuko, kikapu kilichokuwa kizima kwa ajili ya kwenda kuweka bidhaa zake. Tauhid ambayo itakuwa imekamilika, imeepukana na nawaqidh, ni sawa na mfuko uliokuwa madhubuti. Kwa maana mfuko wako ambao ukwenda nao sokoni, endapo ni mfuko mzima, basi bidhaa zako zitasalimika. Vitunguu utavyonunua, nyanya utakazonunua zitasalimika, kwa sababu mfuko uliokwendea nao katika soko au dukani ni mfuko mzima, mfuko ambao wa kubebea bidhaa zako. Na kama mfuko utakuwa una matundu tundu, una nawaqis, asijua baadhi ya bidhaa zako zitapotea. Na bali kama mfuko huo utakuwa ni mbovu kabisa, au huna mfuko wewe, umekwenda sokoni nataka unga kilo mbili, utauweka wapi? Niwekee kwenye mikono. Unga wote bila shaka ukirudi nyumbani hakuna. Yoyote ambaye hana tauhid, hana dini, aswali atakavyoswali, afunge atakavyofunga, atoe zaka atakavyotoa, ahidi atakavyohidi, madamu amepoteza tauhidi. Na tauhidi ndiyo jambo litakalopima matendo ya waja yote. Fabaada tauhidi sala, fabaada tauhidi ish assala. Tauhidi ndiyo inamtofautisha baina almu'min walkafir. Tauhidi yatofautisha baina almu'min walmushrik. Tauhidi inatofautisha baina ya mu'min na almunafiq, ambaye ni nifaq akbar. Tauhid pekee, tauhidi inatofautisha na mfanya huyu aonekane ni mu'min, huyu awe ni mu'min, na huyu awe ni kafir. Huyu ni mu'min na huyu ni mushrik, na huyu ni mu'min na huyu ni kafir, na huyu ni munafiq. Ni tauhid pekee. Atakayekosa tauhid, imma kafir, imma mushrik, wa imma munafiq, wa kulluhum kuffar, na wote ni makafir, ala ikhtilafi asma'ihim, lakini wote ni makafir. Atakayekosa tauhid, ambaye lam yuhaqqiq at-tauhid, fa huwa kafir. Na'udhu billah min dhalik. Na wallahi huwezi kujua tauhid, huwezi ukaihakiki tauhid bila ilmu. Haiwezekani, haiwezekani. Man lam ya'lam at-tauhid waqa fi shirk, yoyote ambaye hatajua tauhid, man lam ya'rif at-tauhid waqa'a fi ash-shirk, wa man lam ya'rif as-sunnata waqa'a fi al-bid'a, wa man lam ya'rif at-ta'a waqa'a fi al-ma'siyah. Yoyote ambaye hakujua tauhid ataingia katika shirk, na ambaye hakujua sunna ataingia katika bid'a, na ambaye hakujua ta'a ataingia katika ma'siyah. لا سبيل الى النجات, hakuna njia ya kuokoka isipokuwa ni mtu akasoma, akaisoma tauhid kisawa sawa kwa watu wanaofahamu tauhid. Hakika shirki ni mbaya mno, na mtu ambaye atakufa na shirk, na'udhu billahi min dhalik, mtu huyo atakaa motoni milele. Allah tabarak wa ta'ala atuepushe na shirk. Yaqul subhan innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-janna wa mawahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hakika ya jambo, man yushrik billah, yoyote ambaye atamshirikisha Allah, faqad harrama Allah alayhi aljanna, Allah amemharamishia huyo mtu ambaye amemshirikisha Allah, Allah amemharamishia pepo. Pepo kwake yeye ni haramu. Wa ma'awahu an-nar, na makazi yake ni motoni. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, na hawana washirikina. Adh-dhalimun huna bima'na al-mushrikin, hawana madhalim wa kuwa nusur. Yoyote atakaye mshirikisha Allah, famata ala shirk, akafa juu ya shirk, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah amemharamishia nini jamani? Pepo. Wa ma'awahu an-nar, na makazi, ma'awa makazi yake ni motoni. Amali adh-dhalimin min ansar. Yaqulu subhana إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله حسمه يليوت أنباي أتكوف نشرك ويغفر ما دون ذلك. أن الله نسمه ذنبي أنباي إكتشيني يشرك ذنبي إسوكو يشرك. الله أتسمه لمن يشاء وأمتكع. وإذا قيد المشيئة أو إذا قيد المغفرة بالمشيئة يكفوا مسماها أو كفوا مسماها لا مشيئة فاعلم أنه في الآخرة يوكم بعض هاي لآخرة الله كتك دنياكم سميه وجواكي حكول فنغة لا مشيئة وما تكفتاك أتمسك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله أتكيتوب, الله تبارك وتعالى أتسميه أتمكبلية بيانك قد كدنيا نكتميزة ما شرطية. Amma fil akhir, mtu ambaye tayari fursa imempita ya duniani, alikuwa amepewa fursa ya kutubia katika dunia, hakutubia akafa duniani, akhara Allah atamsamehe amtakaye, na huyo atakayemtaka ni kwa sharti awe amekufa na dhambi isiyokuwa ya shirki. atakaye kufa na dhambi ya shirki hakutubia, basi mbele ya Allah tabaraka wa taala mtu huyo hana msamaha. Kwa ajili ya hilo utaona, kwa kuwa Allah tabaraka wa taala ameumba moto, lakini Allah hapendi waja alowaumba waingie moto. Akum salam arada Allah dhalika kauna wala hunaka ta'arud wala tanaqud baina iradati Allah al-kawniyya baina iradati Allah al-kawniyya wa baina iradati Allah al-shar'iyya. Hakuna taawu, hakuna makinzano. Lile analitaka Allah kuliumba na lile analitaka Allah kisheria. Iradatu Allahi shar'iyya tastalzimu almahabba, lile analitaka Allah kisheria inalazimu mahabba. Allah ametaka watu waswali, yuhibbu dhalik. Allah ametaka watu wafunge, yuhibbu dhalik. Lakini Allah ametaka kuumba moto, la tastalzimu almahabba. Irada ya Allah ya kuumba hailazimu mahabba, yani si lazima. Viko vitu Allah ameviumba anavipenda, na viko vitu Allah ameviumba havipendi kwa dhati yake, na hivyo Allah ameviumba sio makusudiwa dhati yake, makusudiwa mengine. Umeelewa? Au amjaelewa? Ah, kama nyinyi amjaelewa wa nje, sipofanua sindo kazi. Allah tabarak wa taala ameumba moto, haupendi moto kwa dhati yake, lakini kile alichokusudia kwa ajili ya moto anakipenda. Ni kipi? Ili waje wafanye taa. Wewe sikia, ukiambiwa kuna moto, sasa ili uepukane na moto utafanya nini? Ibada. Kwa hiyo Allah sikaumba kile kwamba kakusudia kwa dhati yake, amekusudia kitu chake. Allah amemuumba Ibilisi alafu akatuambia kwamba inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduun innama yad'u hizbahu liyakunu min asabis. Sasa ule kumfanya shaitani ni adui, manake tutatenda mema, hicho ndio kusudia Allah. Umeelewa? Na bwana mmoja alikuwa akimfundisha zamani, Allah yahdi, ni mtu kawaida kawaida, amin. Sasa alikuwa akisema tukisoma kwa Sayyid Dajjal, hapa mbona akatutatiza sana. Sasa kama umwambia nini huyu, akija kitukuta kama sisi sikachukua la kumuomba Allah tabarak wa taala, na Allah kututaka tusimtii, ambao ndio iradatu Allah shar'iyya. Hakuna makizano, sio? Umeelewa? Umeelewa? Walillahi mathalul a'la, katika dunia mathala. Wewe unaweza ukaleta mbwa nyumbani, au sio? Na ukamwambia mwanangu usicheze mbwa. Sasa mtoto wa bahau naweza akasema, ah, sasa wewe unataka mimi simcheze mbwa, ndio umemleta? Kwani kumleta mbwa ndo inalazimu kwa wewe umchezee? Huyu mbwa akaletwa nyumbani sio makusudio, ni mbwa tu, kuna maslahi ya ulinzi, hayo ndo alokusudiwa, sio kwa dhati yake. Kwa hiyo usichezee, tumeweka security guard ya umeme, usiguse pale. Mbona umeweka sasa futakani usiguse? Inawezekana kuna mtoto kilaza. Sasa Allah tabarak wa taala kuna vitu amekuumba. Sasa matakwa ya Allah ya kimaumbile hayalazimu mapenzi, yaani kwamba lazima alichokiumba Allah anakipenda, viko alioviumba Allah, lakini katika sheria aliyotaka Allah yote kufanywa anayapenda, na aliyotaka Allah yasifanywe manake anayachukia. Kwa ajili hiyo, kwa kuwa Allah ameumba moto, ametaka kaunan kimaumbile kuumba, lakini shara'an Allah hataki watu wengine. Akatuletea anbiya, akatuletea manabii, akatuletea rusul, akateremsha vitabu. Allah tabarak wa taala akatuelekeza yapi ya kufanya ili tusije tukaingia motoni, na yapi ya kufanya ili tuweze kuingia katika pepo. Allah tabarak wa taala akawaleta mtume. Utaona da'wa ya al-anbiya wal-rusul, what da'wa ya? Ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Enyi watu, enyi watu wangu, muabuduni Allah pekee. Nyinyi hamna muabudiwa asifu, hamna muabudiwa mwingine zaidi ya Allah tabarak wa ta'ala. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibu al-taghut. Mitume yote yawaambia watu muabuduni Allah pekee na mjiepushe na taghut. Ha? Allah tabarak wa ta'ala anasema faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwati la infisama laha. Allahu sami'un 'alim. Yoyote ambaye atamwamini Allah au yoyote ambaye atampinga taghut ambao ni ibada ya shirku, taghut shaytan, taghut man yad'u ila ibadati nafsihi, taghut yule anayedai kuwa anajua ilmu al-ghaib, taghut ni qawarin al-wad'iyya, au yule anayelingania katika ahkam zisizokuwa za Allah tabaraka wa ta'ala. Atakempinga taghut na akamwamini Allah tabaraka wa ta'ala kisawa, huyo mtu ameshikamana na kamba isiyokuwa na mwachano, la mfisana, isiyokuwa na mwachano, haiachani kamba madhubuti iso atana iso tenga anfisama la Allah subhanahu wa ta'ala haina inqitaa. Al-anbiya tuona wamewaita watu katika ibada, katika tauhid, na kuwakataza watu shirki, na kuwaonya watu ibada iso. Vile vile mtume wetu alayhi salatu wassalam, taura da'wa yake ya mwanzo alipopewa utume katika mji wa Makka, amekaa katika mji wa Makka takriban miaka 13 akiwalingania watu, akiwaita watu katika tauhid, ndio kipaumbele pamoja na mengine, lakini kipaumbele ni tauhid na kuandaa watu kuweza kuzikubali sheria za Allah ta'ala. Kwa kuwa yule ambaye tauhidi imeingia katika moyo wake ni mwepesi kuzikubali sheria za Allah ta'ala. Na kinyume chake, yule mtu ambaye tauhidi haikupenya katika moyo wake kuzikubali sheria za Allah, ndio maana mtume bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alifanikiwa, kwa kuwa alianza katika msingi, alianza katika ile starting point ambayo ndio starting point za manabii wote alayhi wasallatu wasallam. Nukta ya kuanzia, nukta ya msingi ni kuwajenga watu katika dini. Alipofanya hilo, akamtuma Mus'ab ibn Umair aende katika mji wa Madina, akarakiz huko. Sheria zikateremka. Mus'ab ibn Umair baada bai'atul Aqaba athaniya anapelekwa kwenda katika mji wa Madina, anaambiwa na bwana mtume kawafundisha watu dini. Sala haijateremka, haijafaradhishwa, hakuna funga, hakuna zaka. Madha yuallimuhum, kitu gani anakwenda kuwafundisha katika mji wa Madina? Tauhid anawaandaa. Na kweli watu wa Madina kama alivyosema Allah, walladhina tabawwa'u ad-dara wal-imana قبل من؟ قبل المهاجرين تبوأوا الدار والإيمان، أي توطأوا واتخذوا دار وإيمانا ومدينة. تعليم يعني مصعب بن عمير يعلمه الدين يعلمه التوحيد وفنش التوحيد دولة سركالي كسماما يمجو مدينة na watu wa Makka wakahama kutoka Makka wa Uislamu wakaenda Madina. Serikali ilisimama kwa taalimu, kwa mafunzo, kwa elimu, sio kwa mtutu na mapambano na mapinduzi. Taalimu. Na hii haimaanishi kwamba serikali ikisimama kwa njia nyingine, ikisimama kwa njia nyingine, ikisimama. Ziko njia za kisheria. Na ziko njia za kisheria. Hatuna wakati wa kuzichambua, lakini ikisimama bi tariqati shar'iyya au bi tariqati ghayr shar'iyya fahiya dawla. Maelewa? Fahiya ish dawla madam kuna amir hata kwa ghalaba na watu wakampa bai'a dawla. Lakini tuzungumzia dawla ya Madina, dawla ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ili rakiz au ili yasisiwa katika misingi ya dawla. Tizameni maikhwanu almuslimunu walikufeli katika muslimu. Wanaangaika katika dunia kuasisi dawla. Taka ufanya mapinduzi, kadha, maandamano. Tizameni, baada ya miaka zaidi ya 30 muslimu brotherhood katika nchi ya Masri, waliposhinda uchaguzi. Raisi wao akawa ni Muhammad Mursi, ambaye ni ikhwani pure mwenye asili ya kishia, kwa kuwa wao kaida yao falnajtami' ala mattafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dha fi makhtalafna fihi, tupeane tu udhuru, anta idha dhilla basabina atadhiru a'tadhiruka ma dam nahnu ala kaida, tupo katika kanuni au jambo fulani. Hayo mengine tuache, tuacha tofauti zetu kama wanavyosema. Kwenye dini hakuna msingi wa kuacha tofauti. Eh? Izipi? Fa in kana, ikiwa hizo tofauti ni ikhtilafu tanawu. Ikhtilafu tanawu ni ikhtilafu mu'tabar. Huyu anaeka mkono hapa, huyu kadha, huyu anasoma dua hii au kadha, au ikhtilafu ambazo ni natija ya afhamu. Hizi ni ikhtilafu mu'tabar, walaysa kullu ikhtilafin mu'tabara, sio kila ikhtilafu yazingatiwa, illa ikhtilafu, isipokuwa ikhtilafu katika sharia ina nadhar, ina hadh, ina nadhar. Sasa wakhtalifiana katika misingi alafu tukae pamoja, jambo hatuwezi kufika. Ala kulli hal Muhammad, ala kulli hal Muhammad Murs alipopata urais walompindua kina nani? Ah, walompindua nani? Et yule rais alipindua nani? Na jeshi au sio? Ah, watu walikwenda kukaa wapi? Wengine tahariri, wengine kadha, wengine hivi. Mwanzo mtu wa yule wakakaa, wakamwondoa yule Hussein Mubarak. Watu wakaingia kwenye uchaguzi, akaja huyu. Mwanzo alikuwa akihojiwa, watu wanamtafuta tu, vipi serikali ya Kiislamu, mtakata mikono? Watu wakata mikono? Eti watu wako tayari wakata mikono? Hao kina maizi bana waliozini siri. Faja ila nabi alayhi salatu wasalam, zanaitu ya rasul. Watu walioandaliwa wako tayari, hata kama walifanya siri, wengetubia, wengesamehewa, lakini wanakuja kubakiza. Anahojiwa, utakata mikono? Anatoka kwenye mitego. Allah akbar, Allah mabada alislam, yuhawil, yuhawil. Kapinduliwa nini? Hamkuasisi nyoyo za watu, hamkuasisi watu kupokea sheria. Sio mchezo. Sheria ya dini, sheria aliyeka Muumba, aliyeumba waja, sio sheria za kutumbwa na watu. uibie watu, wachukulie watu vitu vyao, ushikwe, ufungwe miezi sita ndio ukae na ugali na maharage, ukae utazame TV, ukae upewe godoro walala. Umeibia watu mtaani, wenda ukumia miezi sita, kuna ugali na maharage, sasa hivi wamewekewa TV, safi, haki za binadamu. Ala, umeibia watu, ukape hicho kinachoibia watu, chezea. Ndio sheria ya dini, wewe sio ibia watu, tuukate huu unaibia watu ili usiibe tena, na ukiiba tena twanyofoa. Hii ndio sheria ya anaumba Allah tabaraka. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif. Allah anajua bwana. Ha? Duma na madhambi na makosa yanaendelea baada ya watu kukataa sheria za anaumba. Sheria za muumba aliyoumba wanadamu zingetabikishwa katika dunia, ulimwengu angekuwa na salama. Mlevi atua bakora zake stahiki. Umekutolewa ushahidi, wewe umelewa bakora zako, ukiliwa tena kesho watiwa tena bakora, ukiliwa tena kesho kuto watiwa tena bakora. Huku kadhi anatazama kama huyu mkigego, ngoja nimfanyie taziri, weza zikaongezwa kama Omar anampiga 80, kadhi weza kuwa na huyu, ngoja nimtie 120, 40 haddan wa 80 ish taazira. Sijui utakuwa na makalio gani atatiwa bakora na mnayo alafu kaendelea kunywa pombe. Labda anakuchapa mtoto mdogo wa miezi 7. Kini upata kijana kisawasawa kutia mikwaju 40. Kesho kama utalewa utakwenda kulewa huko chini za mlima. Unaweza ukakaa tembo yako mpaka ikakumalizikia chini ya mlima, ukaja mjini makini wabetabeta mdomo. Utaki watu pia uongee nao ukasikia harufu ya tembo. Kini wapi? Kulewa halali au si? Nchi zetu ulevi halali. Bora uwe una umelewa una umri wa zaidi ya miaka 18. Basi itie tembo lako. Chezea watu, tukana watu basi. Natizama kwa kuwa mlevi akili zake si za akili za salama. Yaani hizi sheria za tumlevi akikutukana unaweza kwenda kumfungulia kesi ukamfunga. Na alikuwa kalewa. Alikuwa kalewa, sasa si mtu kalewa. Lakini mlevi akiua hukumu atatekelezewa. Nasimana katika Uislamu pia mlevi kwa maweza akafanya atakavyo. Lakini Uislamu umekataza watokea nini? Ulevi wenyewe. Huku ulevi wewe kunywa, lakini ukifanya kosa waadhibiwa. Sasa hichi ama tapelekea watu kufanya makosa ndio kizuiliwe, ndio Uislamu. Kwa maana kuutazama Uislamu ya subhanahu. Dini kamili. Dini ya Allah tabaraka wa taala muumba mbingu na ardhi. Sasa sheria za Allah bwana, watu ili kuzikubali tutakuandaliwa nyewe. Ala kulli hal, muda unakwenda, kwa tunaona bwana Mtume sallam alivyoandaa watu kuzikubali sheria kwa kuanza na tauhid. Tauhid ndio salama ya mtu kusalimika na moto, ndio sababu ya mtu kupata janna. Lakini maandalizi yoyote bora ya mafanikio katika nchi na kazi ni watu kuandaliwa tauhid. Hata nyumbani kwako, mtoto wako ukimrakiz katika tauhid mapema, akamtambua Allah, ukawa unamkariri hii ni dhambi, Allah atakuadhibu, unamjua Allah wewe, unamsomesha mtoto, ni laini mtoto kuja kuacha madhambi mengine na kuwa mwenye adabu katika nyumba yako, kuliko kama uko rakiz huko amtambui Allah, utakuja kupata shida sana malezi. Kwa iko haya, iko haya ya kusomesha masomo haya ya tauhid na watu kusoma. Na alhamdulillah sisi ndio tunaona katika masomo ya msingi kusomesha watu kama ilivyokuwa ndio dawa ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipompeleka Muadh katika nchi ya Yemen قال له فليكن اول ما تدعوه اي واحد ابو لمانزو نكوا لغانيا watu wampokesha tauhid fundisha tauhid فان هم طاعوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات وكيطيه له وكفهم التوحيد fundisha swali kwa sababu ukishafahamu tauhid ukamjua Allah haki ya kumjua basi swala utaswali. Hii jamii mnaona imetuzunguka watu hawasali, hawana umuhimu wa sala kwa sababu watu hawamjui Allah ukweli wa kweli. Wallahi maana Allah anasema wama qadara Allah haqqa qadar. Watu hawakujua kile kiasi cha Allah, wale makafiri, kiasi cha Allah, ukweli wa kile kiasi cha Allah hawakujua. Position, nafasi ya Allah katika nyoyo zao hakuna. Na ndio maana hii jamii yetu ya Kiislamu, watu wangapi adhana za adhiniwa wamekaa majumbani tia story, hawakujua, hawajui ukubwa wa Allah tabarak wa taala. Nafasi ya Allah kwa nyoyo zao ni ndogo, lakini tazama nafasi ya dunia kwa nyoyo zao. Asubuhi wanaamka wanakwenda makazini, kama ni mtu dereva alfajiri anawahi foleni, kama namba yake ni ya kwanza ya haisi, anaamka alfajiri. Ame, yani kwenye moyo wake nafasi ya maisha ya kutafuta hela ili aweze kuendesha familia yake ina nafasi kubwa. Ndio maana hawezi labda aumwa ndio asende kazini. Alfajiri watu wanakwenda mabaharini. Wale wameamka wamekwenda kule. Wale wamekwenda mashamba. Wale wameamka wamekwenda maskuli, watoto wanaoga na mabegi, sababu watoto tayari zimejengwa nafsi zao, kuna vitu kuviona ni bora. Kwa nini mtoto anakwenda shule daily? Anakwenda shule. Kwa nini swala haswali? Kwenda shule akakaa shule masaa 7 au 8. Huku kuna fimbo kule shule, kusoma mkazi, lakini hakuna tatizo. Swala vipindi vitano na 15 kuja msikitini kumbilimani hawezi. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu hamfahamu Allah vizuri. Kwa wazazi wenyewe hakuna nafasi ya Allah kwa wenyewe zao. Mola aliyewaumba hana nafasi. Watoto wamelelewa hivyo, hakuna nafasi ya Allah katika nyoyo zao. Ndio maana unaona hivi watu wanasikia adhana wamekaa barazani kama jumbani, wanaume hawaji msikitini kuswali, wanawake wengine wamekaa tu majumbani kwa story, hawana kazi yoyote, hawataki kusoma dini, hawataki chochote, sababu thamani ya dini haipo katika nyoyo. Lakini tazameni siasa, kuna wengine siasa ina thamani kwenye nafsi zao, kwa tayari kufa kwa sababu ya vyama vya siasa, sababu siasa ina thamani na wamehadaika, wanaona kupitia siasa watafanikiwa kwenye maisha. Lakini bakora nadhani mnaziona, au sio? Kwata sinaona tunampiga kwata, au sio? Kwenye siasa watu wa unaona mafanikio yao ni siasa. Wapi bwana? Wapi bwana? Wallahi tumuombe Allah tabarak wa taala atuthibitishe katika dini. Allah atufahamishe dini. Allah atufahamu ya kumtambua yeye ukubwa wake na heshima yake na adhama yake. Allah tabarak wa taala na kwa watoto wetu pia, Allah tusaidie, Allah tuwezeshe vizazi vyetu, familia zetu, tuweze kuzilea katika إن شاء الله تعالى. أجوا ليوا إلكواني توحيدي لكن بقواني وكي أخوان سبعلا وقمزيكو تقول لكم صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى أنت مكبوشة كتاب التوحيد تولي الشواب ونكبوشة البوشية من أخوان تقول لكم أنزل كيجار. وكذلك ليوا إلكواني حلية حلية طالب العلم ili atupale bila ilmi ambao tumefikia pia siwabi mtanikumbusha na kulli hal pia tutakuja kusoma tena wiki ijayo. Leo tumeona kusoma cha kwa semunasi, kwa wengine bado hawapo na wengine ndio hivyo. Tujipange tukae mkao wa wakula, tukae sawa, wiki ijayo tuanze kusoma. Vile vile kesho tutaendelea darasa yetu katika Umdatul Ahkam na Manhaj Salikin. Vile vile tujitahidi kusoma, na himiza nafsi yangu na kuhimizeni kusoma. Tunasoma bure, kwa hakika tunasomeshana bure, na elimu ya dini ni elimu bora kuliko elimu zote. Hata kama watu watabeza, au hata kama moyo wako utakataa, inawezekana moyo wako pia haukubali, waweza sema kwenye mbele za watu, lakini moyo wako, lakini kwa hakika tunaomba Allah ajalie nyoyo zetu zione hivyo, kwamba hii elimu ni bora kuliko elimu zote bila shaka. Na mifano tunaizungumza, tunaisema kila siku, watu wanahitajia elimu ya dini, watu wanahitajia dini kuliko wanavyohitajia chakula na kinywaji vyao. Aya haya na wasiwasi, unasun yahtajuna ilaina, watu wanatuhitajia, wanahitajia wasomi wa dini, walimu wa madrasa, walimu wa dini, maimamu, kuliko sisi tunavyowahitajia wao. Kweli sio kweli? Mtu anaweza kumwona mjanja mrefu, lakini kuna wakati lazima apate ustadhi, au sio? Hata kama ataruka, kuna wakati bwana ustadhi nitakanchukue jiko sasa. Naenda kwa mwalimu wa shule. Mbona ukwenda kwa mwalimu wa Kiswahili? Au unaenda kwa mtendaji? Au unaenda kwa mbunge? Nenda kwa mbunge, wapangane hapa kuoza. Nenda. Kwa nini huyu kaangaika sasa atafuta ustadhi? Mtu kafiwa kenda, hasa wale ambao ndio wamekataa dini, mchoso mchezo. Dua pia kumwombea mzee wake hawezi. Sasa nikuja wajua atakantia ubani. Wakutana hao walimu, na walimu ndio wanayotaka hawa. Basi inshallah wanaanza kupangiwa vichwa, watafuta 1,050 ya kuombea dua mzee wako. Allahu akbar. Ni ujahidi wa kiasi gani? Baba yako, mama yako unashindwa kumwombea dua, mpaka ukatafute ustadhi umtafutie hela, wakati wewe utakuwa kila ukiswali, kama unapata fursa, kila nyakati bora za dua kuombea wazee. Tumefikia pabaya sana. Kwa tusomeni dini, tusomeni dini, tujitahidini, au sio bwana? Au mwasemaje? Jitahidini. Inshallah, tumuombe Allah tabarak wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'u al-ahsana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.